क्रतुंड महाकाय सर्वकार्येषु सर्वदा या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तीन श्लोकों का पारायण कर लेंगे। अथ सप्तमोध्यायः श्री भगवान योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों में कोई एक। अब ये बात जब भी भगवान ने करी थी तब त्रेता युग चल रहा था, अब कलयुग चल रहा है और पृथ्वी पर पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो हम कुछ नहीं तो दो तीन मिंडी तो लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो अभी हम हजारों में से एक के बजाय लाखों में से एक कह सकते हैं। और यदि अमेरिकन मेजर से लेना है तो 1 in million भी कह सकते हैं, 10 lakh में एक। दैट विल बी एन अप्रोप्रिएट रेशियो। और मुझे आशा है कि सबने कल हमारे सत्र के बाद आईने में जाकर देख लिया होगा कि हजारों में हम हैं। सो ये बात सत्य है, तथ्य है कि ये आत्मोन्नति की ये जो तीव्र इच्छा अभिलाषा जो होती है वो बहुत कम रदर विरले पुरुषों में ही होती है। यहाँ जब मैं पुरुष बोलता हूँ तो महिला इंक्लूडेड है, ये जनरल टर्म है। सो ऐसा मत सोचना कि ये खाली पुरुषों की बात हो रही है और महिलाओं को इसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो आत्मोन्नति की, मोक्ष प्राप्ति की ये जो तीव्र इच्छा जो है, जिसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की जिज्ञासा रखने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं क्या? ज़्यादातर ये लोग जो इस पथ पर आते हैं, वेदांत का श्रवण करते हैं, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक स्तर पर वो जो सिद्धांत हैं उसको समझते भी हैं। जैसे हमने तत्वबोध में किया था कि भाई जो भी बात आई हमारे समझ में तो आ गई, और अभी भी जो बात हो रही है समझ में आ रही है। लेकिन इनमें से भी कोई ही ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन पद्धति को पूर्णतया अपना लेते हैं क्या, और जो मुझे तत्व से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तत्वबोध में हमने सीखा कि साधन चतुष्टय संपत्ति, भाई इस रास्ते पर आने के लिए अधिकारी भेद, अधिकारी का जो क्वालिफिकेशन क्या है, बराबर, तो विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। अभी ये हमने सीख लिया विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, समाधि षटक संपत्ति क्या है, बराबर, मुमुक्षुत्व क्या है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये हमारे जीवन में उतरना चाहिए। पहली बात तो है कि चार क्या है याद नहीं रहता है। मैं यहाँ से बार बार बोलता हूँ लेकिन सबको याद नहीं होगा। समाधि षटक संपत्ति पूछो क्या है, समादम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये पहले तो याद नहीं रहता है। याद रहने के बाद उसका संदर्भ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और उसका मीनिंग समझने के बाद वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए, बहुत लंबी कहानी है। भगवान यहाँ जो बोल रहे हैं उसमें सोच समझ कर बोल रहे हैं कि यतताम अपि सिद्धानाम, यानी कि इस रास्ते पे जो चल रहे हैं हम, जो यहाँ अभी 40 हैं, तो उनमें से भी इस लेवल तक जाने वाला बहुत कम मिलेगा क्या? सो मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम व्यति तत्वतः, इनमें से भी मुझे पाने वाले तो बहुत कम है। इसका कारण है, इसमें हमें कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये उसकी डिज़ाइन है। वो सब्सिडी का खेल होता है ना, सीढ़ी चढ़कर पहुंच गए 67 पर पहुंच गए, फिर बाद में कुकरी डाली 69 पर गए, जूम करके 23 पर आ गए, वापस चढ़ते चढ़ते ऊपर गए 99 तक पहुंच गए, अभी एक ही डालना है, नहीं आता है वो। आप डालते रहो 5 आता है, 6 आता है, 2 आता है, एक ही आना है, नहीं आएगा, उधर जाके अटक जाते हो, सामने दिखता है। जो हम बोलते हैं ना कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, ये आध्यात्मिक ताप ये है कि जाने के रास्ते में रुकावटें आती हैं, और जब ये जो तत्व हमें सिखाया जाता है उसको उत्साहपूर्वक विथ एंथुजियाज्म एकाग्र चित्त होकर, इसलिए हमेशा बार बार यहाँ से आपको कहा जाता है कि जब एक घंटा हम यहाँ बैठते हैं तो बाकी कोई प्रवृत्ति हमारे सामने होनी नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, ओनली श्रवण और एकाग्र चित्त से श्रवण, तब जाकर हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने 29 के श्लोक में कहा था, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्। यम सिख रहे हैं क्या कहा भगवान ने, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, यह जो आत्म तत्व है या तो परमात्म तत्व है उसको कोई कोई, सब नहीं है, कोई कोई मनुष्याणाम सहस्रेषु कोई कोई आश्चर्य से देखते हैं, बस खाली ओह अच्छा ये परमात्मा है, दैट्स इट, वहां रुक गए, ठीक है बाद में देखेंगे, अभी तो 40 के ही हुए हैं, अभी 55-60 के होंगे तभी सोचेंगे इसके बारे में। सो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, कि अपॉर्चुनिटी मिली है, पता भी चला, सीखना चाहिए, लेकिन नहीं अभी टाइम नहीं है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, कोई कोई इसको आश्चर्य से उसके बारे में बात भी करते हैं, अरे परमात्मा तत्व क्या है मालूम है आपको, परमात्मा यानी परमात्मा, उससे नीचे सब कुछ, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञ ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट ओमनी सीएन ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, कोई कोई लोग परमात्मा के बारे में आश्चर्य से बात भी करते हैं। आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, कोई कोई लोग इसको सुनते भी आश्चर्य से, हाँ अच्छा ये बात है परमात्मा का ये स्वरूप है, ओहो हो हमको तो पता ही नहीं था। तो ये यानी कि इस मार्ग पर जो आए हैं इनकी बात है, यहाँ जो नहीं आए हो तो मतलब ठड़िया रह गया, जो यहाँ आए हैं उनकी बात है कि कोई दिंगमुंड होकर आश्चर्यचकित होकर बस देख लिया, कोई उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, कोई उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं चौथे चरण में कि श्रुत्वाप्येनम वेदन चैव कश्चित, सुनने के बाद भी उसको तात्विक रूप से कोई जानता नहीं है। यही तो भगवान की सबसे बड़ी विडंबना है। तो सत्य के द्वार तक पहुंच के भी कोई सूक्ष्म या तो कोई ऐसी अज्ञात छोटी सी अभिलाषा मन में इच्छा या तो कोई अनजाना गर्व के कारण भी अपनी प्रगति के मार्ग में हम बाधा पैदा कर लेते हैं। जैसे आपको कबीर के गुरु रामदास जी की बात बताई थी कि बस मोक्ष दुंदुभी बजने में थोड़ा ही समय बाकी था और जीव को जाते जाते कुछ मन में इच्छा हो गई और वो उनको वापस एक बार पुनर्जन्म लेना पड़ा। तो ये सूक्ष्म अज्ञात अभिलाषा है। वैसे अनजान गर्व के कारण भी प्रगति में मार्ग रुक सकता है और वो 99 पे जाकर फिर वो एक का पासा गिरता नहीं है। 15 मिनट तक आप करते रहो, 2, 3, 5, 4, 6, एक नहीं गिरेगा, 99 पे खड़े रहोगे और आपके पीछे से आने वाला 94 वाला है वो 6 गिरा के सीधा 100 में पहुंच जाएगा और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। हो सकता है क्योंकि यू डोंट नो। क्राइस्ट ने बाइबल में लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति को स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने की अपेक्षा बजाय एक ऊंट सुई के छिद्र से सरलता से प्रवेश करके बाहर निकल सकता है। ए कैमल कैन पास थ्रू एन ओरिफिस ऑफ ए नीडल एज कंपेयर टू ए रिच मैन गेटिंग इनटू द हेवन। अभी उनकी कल्पना मात्र स्वर्ग तक की है, हमें तो स्वर्ग में भी जाकर शांति नहीं है, स्वर्ग से भी लौटना है, वी डोंट वांट गो देयर। अभी उनके लिए मैक्सिमम हाईएस्ट विच कैन बी अचीव्ड इज स्वर्ग। तो धनवान व्यक्ति भी इतनी आसानी से नहीं जा सकता जितनी आसानी से एक ऊंट सोए के छिद्र में से पसार हो सकता है। अभी वहां उनको तो धन से अभिप्रेत है, लेकिन इसी वाक्य को हमें समझना, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न विद द मटेरियल वेलबींग। सो धनवान व्यक्ति यानी कि जिसके पास पैसा है, तो अभी अभी के कॉन्टेक्स्ट में वो बात करनी है तो एक ऊंट सोए के छिद्र में से निकल सकता है, लेकिन बिल गेट्स स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। अभी आप कहेंगे बिल गेट्स तो बहुत सारी चैरिटीज करता है, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन बना के रखा है, लेकिन अभी वो बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के जो करतूत बाहर आने लगे हैं उससे लगता है कि भाई ये लोग तो बड़े हैं यार, फिलेंथ्रोपी के नाम पे भी चालबाजी हो रही है, छोड़ो। सो ऐसे लोग यानी हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसको कहें तो जिसके मन में वासना है, धन यानी कि मटेरियल डिजायर्स जो हैं, वह ये आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो बहुत विरले लोग इस वेदांत का श्रवण करते हैं, उसके सिद्धांत को यथार्थ रूप में समझ पाते हैं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि वेदांत की समझ की कोई परीक्षा नहीं, एग्जामिनेशन नहीं है कि देर आर नो पेपर्स कि भाई चलो आपने वेदांत की परीक्षा पास कर ली। कोई कोई चलाते हैं, वो भी कोर्सेज चलाते हैं क्या, वो सब दुकानें चलती हैं, भगवद गीता के कोर्सेज चलते हैं और इसके सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। एक एक वेबसाइट मैंने देखी थी, वहाँ कुछ पूरे कोर्स की फीस क्या है मालूम है, 55,000 रुपये, 55,000 रुपीज़। और वो आप उसको पूरा कोर्स एक करो पूरा करो, फिर बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि जो आप भगवद गीता के ये हैं। अध्यात्म का कोई ऐसा सर्टिफिकेट कोर्स हो ही नहीं सकता, चलता है तो सब बकवास है, क्योंकि अनुभूति का विषय है। क्या लिखोगे आप पेपर में, और पेपर में लिखोगे तो रटा रटा लिखोगे, व्हाट इज द गारंटी दैट इट इज एंटर्ड इन टू यू। जो कल बात करी थी ना स्वामी चिन्मयानंद की, वो व्यक्ति ने कहा था कि आई हैव गोन थ्रू सो मेनी उपनिषद, तो उन्होंने कहा कि हाउ मेनी उपनिषद हैव गोन थ्रू यू, तो ये गोन थ्रू अस वाली बात है, हाउ मेनी यू हैव गोन थ्रू की कोई बात है, 700 श्लोक कंठस्थ हो गया तो क्या हुआ। सो ऐसे साधकों की संख्या बहुत कम होती है। शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन, सत्य के साथ अड़े रहने का जीवन, क्या मन की दृढ़ता, धृति, 18वें अध्याय में भगवान ने जाकर इसकी बात करी धृति की, और तितिक्षा शारीरिक सहन शक्ति, प्रयत्न करते रहना, पुरुषार्थ करना, ये सभी चीजें जब साथ में होती हैं तब जाकर ये बात बनती है। मैं आपको यहाँ डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ये चीजें, कोई चीज इनमें से मुश्किल नहीं है। ओनली थिंग इज हमें हमारे मन की दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है, और ऐसे लोग आत्मज्ञान के अधिकारी होते हैं, और इनको कृष्ण कहते हैं कि मैं विज्ञान के सहित ज्ञान का उपदेश देने के लिए बंधा हुआ हूं, और जिससे आत्मा का साक्षात अनुभव हो सकता है। यहां भगवान हमको डिस्करेज नहीं, मोटिवेट कर रहे हैं। He says कि कंसिडर योर सेल्फ लक्की, आप अपने आप को नसीबदार समझिए कि आप इसमें हैं, ये हजारों में से एक हैं आप, तो थोड़ा प्रयत्न और करो, अपने आप को थोड़ा और इसके अधिकारी बनाओ, जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन लाओ, और इसको अच्छी तरह से सुनकर मनन कर आत्मसात करेंगे तो तैर जाओगे। बहुत अच्छी बात भगवान कर रहे हैं। यहां मनुष्याणाम शब्द जो है वो मात्र मानव जाति के लिए ही है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य शरीर में ही ये विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। शंकराचार्य जी ने ही विवेक चूड़ामणि में कहा है, जंतूनां नरजन्म दुर्लभम अत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्यैर्विना लभ्यते। सॉरी इसका शार्दूल में क्रेडिट है। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तेर्नो शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्यैर्विना लभ्यते। हमारे संस्कृत साहित्य की यह बड़ी खूबी है कि रिस्पेक्टिव जो श्लोक है उसको वो जिस छंद में लिखे गए हैं उस छंद में आप गाओगे तो उसका माधुर्य प्रकट होता है। अब यही श्लोक मैंने पहले गाया अगड़म बगड़म करके, तो गाने में भी मुझे तकलीफ हो रही थी, उच्चार में भी तकलीफ हो रही थी, और जैसे मैंने उसका छंद पकड़ लिया कि शार्दूल विक्रीडित में है, बराबर एकदम क्लैरिटी के साथ आ गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अवर संस्कृत लिटरेचर। ये छंद की जो बात है ना, ये बहुत अनूठी है। अभी ये इसके बारे में बात करने का ये समय नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। तो ये विवेक चूड़ामणि में, अभी विवेक चूड़ामणि क्या है वो भी आपको बता दूं। शंकराचार्य जी ने अहम ब्रह्मास्मि को पकड़ा, फिर जैसे आपको मालूम है कि गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए गए, गुरु ने पूछा कि तुम कौन हो, बराबर, तो उन्होंने निर्वाण शतकम गाया, बराबर, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। निर्वाण शतक की कमेंट्री तत्वबोध है, यानी निर्वाण शतक में जो 6 शतक में उन्होंने कहा वो पूरे तत्वबोध में उन्होंने डिटेल में समझाया। वो तत्वबोध की कमेंट्री विवेक चूड़ामणि है, जिसके कुछ 550 श्लोक है। यानी तत्वबोध में ही हमने जो सीखा है उसको और डिटेल में विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने उसके ऊपर ये किया है। और ये विवेक चूड़ामणि का श्लोक है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ। शंकराचार्य जी कहते हैं कि समस्त जीवों में जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, समस्त जीवों में नर जन्म, मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। सबसे पहले तो हमें ये सोच के ही हमें होता है। नर जन्म यानी क्या? कबीर एक बार कहीं जा रहे थे, घूम रहे थे, तो उनके आगे 2 पनिहारी चल रही थी और एक दूसरे की बातें चल, और जोर जोर से बातें करते थे। कबीर नॉर्मली ऐसे किसी की बातों में ऐसा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इतनी जोर से बातें कर रही थी दोनों, वो ना एकदम उत्साह में, जब भी महिलाएं आ जाती हैं तो एकदम जोर जोर से, हम कोई भी फॉर दैट मैटर महिला के पुरुष भी उत्साह में जब भी आ जाते हैं तो बात करने का तरीका बदल, अरे तेने खबर क्या हो, तो ये चल रहा था और कबीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे, तो उनकी बातें उनके कान पर पड़ रही थी। अभी उनमें से एक पनिहारी का ताज़ा ताज़ा ब्याह हुआ था, शी वॉज रिसेंटली मैरिड, तो वो अपने से जब ही कन्या का विवाह होता है तो इनिशियली शी इज प्राउड ऑफ हर ससुराल, हे मेरा ससुराल में तो ऐसा है, मेरे ससुराल में तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, मेरा पति तो ऐसा है, यू नो, वो अपना सब कुछ बहुत अच्छा है दुनिया से बताने का ये जिक्र होता है, और फिर बाद में क्या होता है हमें मालूम है, लक्कड़ के लाडू। तो बढ़ चढ़ के बात कर रही थी, अरे मेरी नाक की नथनी देखो कैसी अच्छी है, इसमें मालूम है रियल डायमंड लगाया हुआ है, ये मुझे ससुराल वालों ने दी है, मेरे ससुराल से ये मिला है, मेरे ससुराल से ये मिला है। वो अपनी नथनी के गुणगान गाए जा रही है, गुणगान गाए जा रही है, गुणगान गाए जा रही है। थोड़ी देर तो कबीर जी ने सुना, फिर उसने उस लड़की को रोका क्या, और कबीर जी ने कहा कि बेटी, जिस नथनी का तुम बखान कर रहे हो, कि नथनी देने वाला जो तेरा पति है उसके बारे में तुम इतना जिक्र कर रहे हो, और एग्जैक्टली मैं कबीर के वर्ड्स कोट करता हूँ, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दी करतार ने उसको दिया भी सार। खाली एक नाक में पहनने की नथनी तेरे पति ने तुझे दी, उसके बारे में तू इतनी बढ़ चढ़ के जिक्र कर रही, इतने बढ़ चढ़ के बात कर रही है, लेकिन नथनी जिस नाक में पहनती है वो नाक देने वाले करतार के बारे में कभी सोचा तूने, क्या दिया है उन्होंने? यानी ऐसी नाशवान वस्तु नथनी तो आज है कल नहीं है क्या? तो परमात्मा की जो कृपा है तुम्हारे ऊपर, इसका कभी तुमने इस पे ध्यान दिया, इसका जिक्र किया? तो हमें ये सीखना है, जंतुनाम नर जन्मम दुर्लभम, ये मनुष्य देह हमें मिला है, लख 84 चक्कर मार कर आए हैं बराबर, और वो हमने देखा है कि वो 84 योनि क्या हैं, इन सब में घूम फिर कर आए हैं हम। मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जिसको विवेक दिया गया है, जिसको बुद्धि दी गई है कि क्या सही है क्या गलत है। ये विवेक बुद्धि मात्र मनुष्य के पास है। आप किसी पशु के सामने कुछ भी खाना रखो, पहले वो पशु क्या करेगा? बिना सोचे उसमें मुंह डालेगा। मनुष्य के पास वो विवेक है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। So, इस विवेक शक्ति का वरदान प्राप्त करके मनुष्य को 4 पुरुषार्थ दिए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और जिसमें मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा गया है तत्वबोध में, हमने देखा है इसमें साधन चतुष्टय में, मुमुक्षुत्वम मोक्षो में भूयात इति, मेरा मोक्ष हो ऐसी इच्छा। मनुष्यतर योनि में ये फैसिलिटी नहीं है, सो इसलिए यहाँ भगवान ने स्पेसिफिकली मनुष्याणाम शब्द का प्रयोग किया है। और शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि का जो श्लोक मैंने अभी बताया उसमें कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला, उसके बाद उसमें ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण यानी फिजिकली ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण शब्द की भी व्युत्पत्ति है, जो ब्रह्म के साथ मिला हुआ, यानी कि ब्रह्म में जो रमण करता है वो ब्राह्मण, खाली वो जनेवदारी ब्राह्मण की बात नहीं है यहां, ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण, यानी फिर वो कोई भी हो, वर्णाश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सतत ब्रह्म में रमण करता है वो ब्राह्मण, यानी मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है, उसमें से एक ब्राह्मण बनना मुश्किल है, ब्राह्मणत्व मिलना मुश्किल है क्या? ब्राह्मणत्व यानी सद्गुण सदाचार धर्माचरण, उसके ऊपर आधारित हमारा जीवन क्या? हमारे मन में राग द्वेष और षड रिपु वायरसेस, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सारे विकार हमारे में रहते हैं, दाम्भिकता रहती है, कामुकता रहती है, स्वार्थ रहता है क्या? और इन सब की वजह से हमारी विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और मटेरियलिज्म में हम इतने डूबे पड़े हुए रहते हैं, जैसे बच्ची की बात हो रही थी, नथनी के गुणगान गा रहे थे, ऐसे हम भी गुणगान गा रहे हैं ना, ये सब ये हमें जो सब कुछ मिला है, ये विषय भोग वगैरह जो संसार के मिले, मटेरियल अचीवमेंट्स, ये सब हमारी नथनियाँ ही है ना, मेरे पास एसी है, मेरे पास ये वाला फ्रिज है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये सारी नथनियों की हम गुणगान गा रहे हैं, हमारे नाक को देने वाले परमात्मा को हम भूल गए। मनुष्य यदि धार्मिक न बने तो एक बहुत सुंदर सुभाषित है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि के वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और तीसरा क्या है भूल गया, 3 शतक लिखे हैं, छोड़ो छटक गया, छटक ला उदय बोलो। कभी कभी ऐसा होता है दिमाग में आता है आते आते निकल जाता है। येषां न विद्या न तपो न दानम्, जिसमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान देने की वृत्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील यानी कि कैरेक्टर नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, ते वो लोग मर्त्यलोके भुवि भार भूताहा, इस मृत्युलोक में पृथ्वी के ऊपर भार रूप बनकर मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगाह चरन्ति यानी कि पशु हैं, द्विपाद पशु हैं। या तो हम लक्कीली ये मनुष्याणाम सहस्रेशु में बैठे हैं, यानी कि हम इनमें नहीं आते मनुष्य रूपेण मृगाह चरन्ति में। और हम अभी इस श्लोक को थोड़ा मॉडिफाई करना है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में तो मनुष्याणाम सहस्रेशु के बजाय मनुष्याणाम लक्षेशु या तो मनुष्याणाम दशलक्षेशु भी कर सकते हैं या तो मनुष्याणाम कोटियेशु भी कर सकते हैं। कोटि तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो फिर रेशो ये हो जाएगा, क्योंकि 130 कोटि लोग हैं और मनुष्याणाम कोटियेषु कश्चित् यतते सिद्ध करेंगे तो फिर 130 ही लोग आएंगे ये रास्ते पर चलने वाले, इतने कम तो नहीं है, तो लाख रखते हैं चलो ना। मनुष्याणाम लक्षेषु संस्कार युक्त सद्गुणी सदाचारी धर्मपरायण मनुष्य मिलने मुश्किल है। ये इसको मैं थोड़ा ज्यादा इलेबरेट इसलिए कर रहा हूं कि हमें पता है और रहना चाहिए कि वी बिलोंग टू दिस एक्सक्लूसिव क्लास, हमारे पास ये वीआईपी पास है और इस वीआईपी पास के लायक बने रहें जीवन में, यानी कि जीवन में आगे कोई भी किसी प्रकार के प्रलोभन आए तो उस प्रलोभन के शिकार न बनते हुए जो रास्ता हमने चुना है वो रास्ते पर चलते रहें। अभी ये मोक्ष की इच्छा है ना, ये सबको तो है, वैसे छूटी जाए तो हर बहुत ही, और उसमें भी कोई टर्मिनल इलनेस से बिछाने में पड़ा है तो व्यक्ति तो ऐसे ही सोचे कि बस छूट जाए तो अच्छा है, जल्दी भगवान मुक्ति दे, हे राम मने उपाड़ी ले। लेकिन उनको जाने में तकलीफ होती है, हालांकि मुंह से बोलते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए तो अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ के जो क्या कहते हैं राग और द्वेष जो है वो जब तक मिटते नहीं है तब तक ये शरीर में से जीव जाता नहीं है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि दूसरों का एंड में अपना ही देता हूं, मेरी अपनी माँ का, उनको अपना जो पुराना घर है वो रीडेवलपमेंट में गया है और कई साल उस घर में रह चुके हैं, यू नो जहां हम लंबे अरसे तक रहते हैं तो उस जगह की एक माया बन जाती है, तो उनके मन में ये बस वो घर में जाने की जिज्ञासा तो हमेशा बोला करती थी, बाकी एकदम बिल्कुल बेहोश जैसी थी, वर्चुअली अभी फाइनल मोमेंट्स ही थे, लेकिन उसके मन में एक ही बात चलती थी, वो हमारा घर तैयार हो गया, वो हमारे घर तैयार हो गया। तो फिर हमने सोचा कि अभी इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, तो घर में से कोई भी एक चाबी ले ली, वो उनके हाथ में दे दी और उनसे कहा कि देखो वो घर तैयार हो गया है, उसका पोजीशन भी मिल गया है, ये लो चाबी। अभी क्या है कि थोड़ा अंदर का रिपेयर वगैरह काम करना है, तो 2-4-8 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो चाबी हाथ में आई तो उनकी ये जो जिजीविषा है वो टली और फिर बाद में उन्होंने देह छोड़ा। यानी हम अभी वो मृत्यु के बिछाने पर हैं, बोलती हैं कि अभी छुटकारा हो जाए तो अच्छा, हे राम मुझे ले ले, हे प्रभु मुझे ले ले, छुटकारा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन होता नहीं है। दिस लास्ट मोमेंट्स आर वेरी क्रिटिकल। और इसलिए हम अपने आप को नसीबदार इसलिए समझें कि क्योंकि ये भगवद गीता का ज्ञान हमें मिल रहा है, आत्मज्ञान मिल रहा है, इसलिए हमारी आगे की जो यात्रा है वो सरल हो जाएगी। क्योंकि हमें ये वैराग्य आता है, क्षणिक वैराग्य आता है, स्मशान वैराग्य जिसको बोलते हैं, स्मशान में किसी को लेकर अरे बधाई अहियाँ जवानू छे ने अभी शू राख्यू छे जीवन में आम छेन तेम छेन, स्मशान में बाहर निकलया बाहर होटल में जेने चा पी दे पछी कूतरा ने पूछड़ी वाँकी ने वाँकी जैसे थे वैसे के वैसे घर वापस आते, इसको स्मशान वैराग्य बोलते हैं। वहाँ वो आधे घंटा घंटा जो बैठते हैं वहाँ सब बातें एकदम बड़ी बड़ी करते हैं, उधर ही छोड़कर आते हैं, ये टिकता नहीं है। और कई कई लोगों के केस में बाहर से विषयों का त्याग कर देते हैं लेकिन अंदर से विषयों का चिंतन चालू रहता है, डायबिटिक है, स्वीट खानी नहीं है, बोल देने मैंने तो सब स्वीट छोड़ दी, मैं अभी कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन घर में यदि रसमलाई खाई जा रही तो मन में तो चटपटी होती है कि एक आधी खाने को मिल जाए तो अच्छा है, और किसी ने ऑफर भी कर दिया तो मना भी नहीं करते कि भाई नहीं मैं नहीं खाऊंगा मैंने छोड़ दिया है, ठीक है चलो थोड़ा खा लेते। मन और इंद्रियों के विषय के ऊपर काबू रखना बहुत मुश्किल है और ऐसा मन ज्ञान साधना का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि श्रवण करेंगे मनन नहीं होगा, मनन भी हो गया तो निधि ध्यासन नहीं होगा। तो ऐसा देवी गुण संपन्न, विवेक वैराग्य संपन्न, योग्य अधिकारी जो तत्वबोध से हम सीख कर आए हैं, ऐसा अंतकरण बहुत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेश। और ये अध्यात्म की एक विशेषता मैं आपको बताता हूँ। कल ही मेरी हमारे मॉनिटर साहब दिलीप भाई से बात हो रही थी। ये एक आनंद ऐसा है कि यदि आपने इसकी अनुभूति कर ली तो फिर इसको छोड़ने का मन नहीं होता। पछियाने टेव पड़ी जाए, पछियानु बंधन थी जाए, अने आ बंधन बहु हारू छे, ये जो बंधन है ना वो बहुत अच्छा है। एक बार इसकी आदत होगी, वंस यू गेट एडिक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी, वंस यू गेट एडिक्टेड टू अध्यात्म, फिर उसमें बने रहने का मन होता है, उसके अंदर मग्न होकर हम आनंद की अनुभूति लेते हैं। इसलिए तो इतने सारे रोज आते हैं, बिकॉज वी फील दैट देयर इज अ प्लेजर इन इट, उसमें एक प्रकार का आनंद जुड़ा हुआ, क्योंकि ये हमारा अंदर का आनंद प्रकट हो रहा है। इसमें आनंद आपको यहाँ से बाहर से कोई दिया नहीं जा रहा है क्या कि भाई दिस इज नॉट एन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने आत्मा के साथ आत्मानंद की अनुभूति करते हैं तो आनंद अंदर से जो प्रकट होता है उसकी जो मात्रा है या तो उसका जो स्वाद है, द टेस्ट ऑफ दैट प्लेजर इज टोटली डिफरेंट। संसार की कोई विषय आपको ये आनंद नहीं दिला सकता। अभी भगवान ने कहा कि कश्चिन माम वित्ति तत्वतः। अभी इस रास्ते पर लोग ने जब आना शुरू करते हैं तो सबसे पहली शुरुआत कहाँ होती है, अपने इष्ट देव का स्मरण, इष्ट देव की पूजा, बराबर। अभी इष्ट देव के कई स्वरूप हैं, विष्णु राम कृष्ण माता जी ये वो बराबर। तो हम शुरुआत वहां से करते हैं, उसको भगवान मानते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं उनके कमेंट्री में कि यदि हम हमारे इष्ट देव को इस इष्ट स्वरूप में मानते हैं तत्वतः वो मेरा सत्य स्वरूप नहीं है क्या, और मेरा जो सत्य स्वरूप जो है कश्चिन माम व्यति तत्वतः, उस स्वरूप को जान सकने वाले लोग बहुत कम है। रामकृष्ण परमहंस की ये बात मैंने कही है, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस काली माता के भक्त थे और कहते हैं कि काली माता का उनको साक्षात्कार होता था, यानी कि वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते थे। अभी यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, हमने कई बार हमारे शास्त्रों की कहानियों में सुने हैं कि इनको भगवान से, नामदेव के बारे में भी कहा जाता है कि विठोबा के साथ उनका संबंध ऐसा था, रामकृष्ण परमहंस के बाद में नरसिंह मेहता कृष्ण के साथ ऐसे संबंध रखते थे क्या। अभी इसमें भगवान के साथ उनका वार्तालाप होना का अर्थ ऐसा नहीं है कि जिस स्वरूप में उनको बजते हैं वो स्वरूप सामने आकर खड़ा हो जाता है, नहीं। यानी रामकृष्ण को काली माता के साथ संवाद होता था तो काली माता सामने आकर खड़ी होती थी ऐसा नहीं है, काली माता का अंदर से उनके साथ संवाद होता था। ये संवाद हमारे अंदर होता है, और आप देखना कभी कभी हमें भी ये एक्सपीरियंस होता है कि वी गेट सम इंट्यूशंस फ्रॉम विद इन, हमारी आत्मा की आवाज़ आती है कि ऐसा करो क्या। तो ये जो है हमारा संवाद है आत्मा के साथ, और ये आत्मा जब भी परमात्मा के साथ जुड़ता है तो ये संवाद परमात्मा से होता है। तो रामकृष्ण परमहंस का काली, और तभी आपको ऐसा ही अनुभूति होती है ऐसी कि जैसे हमारे इष्टदेव हमारे सामने खड़े हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। बट ये सारी जो प्रक्रिया जो घटती है वो इंटरनल है, आंतरिक है, बाहरी नहीं है। यानी आपके बाजू में कोई दूसरा तीसरा आदमी खड़ा है तो उसको दिखाई नहीं देगा कि आपके सामने काली माता खड़ी है, बट रामकृष्ण को स्वयं को ऐसी अनुभूति होगी कि जैसे काली माता मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे वार्तालाप कर रही है। रामकृष्ण मोक्ष की दशा तक पहुंच गए थे और हीलियम फिल बलून की जैसी उनकी हालत थी कि एक बार आत्मा से छूट जाए तो गया, ये हालत थी। लेकिन काली माता में रामकृष्ण का ध्यान इतना इष्ट देवी की वजह से परोया हुआ था कि उन काली माता के साथ का संबंध वो छोड़ नहीं सकते थे। तो माँ ने ही उनसे कहा कि ये मेरा खड़ग ले और मेरा वध कर, मुझे ही मार डाल, क्योंकि जब तक मेरे इस स्वरूप में तेरा दिल रहेगा, तेरा मन रहेगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी सात्विकता की टोच की कक्षा जहां परमात्मा के साथ वन इज टू वन साक्षात्कार में खड़े हैं, उस समय पर भी इष्ट देवता की इस मूर्ति को, इस स्वरूप को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ही कश्चिन माम वेति तत्वतः, यानी कि तत्व जो है उसकी आपको अनुभूति होगी। क्योंकि जब तक ये भिन्नता है, जब तक ये साधक अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं, तब तक तत्व समझ में नहीं आता। यही बात नामदेव के किस्से में भी है। एक बार संतों की परिषद मिली थी और सब संत लोग भारत के तीर्थ यात्रा करने निकले थे, और रास्ते में जाते जाते ये सभी संत गोरा कुंभार के यहाँ दो चार दिन निवास करने के लिए रुके, क्योंकि रास्ते में, क्योंकि ये सभी संत लोग हैं तो उनके अनुरूप जो घर होगा वहीं जाएंगे ना, कोई ऐसे वाले न्यूरिया जमाल या ना घर में तो जाए नहीं। तो ये लोग गोरा कुंभार के घर में ठहरने का तय किया और गोरा कुंभार के घर में ये सब ठहरे थे। तो वहाँ कौन कौन थे, ज्ञानेश्वर महाराज, संत ज्ञानेश्वर, उनकी बहन मुक्ताबाई, नामदेव बड़े भक्त, नामदेव यानी कि विठोबा के साथ जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस का काली माता के साथ साक्षात्कार होता था, वैसे नामदेव का विठोबा के साथ साक्षात्कार होता था। मालूम है ना, नामदेव अपनी माता की सेवा कर रहे थे और स्वयं भगवान आए तो बोला कि अभी खड़ा रहे, मेरे पास टाइम नहीं, और ईंट फेंकी थी किसके ऊपर, खड़े हो जा, तो वो ईंट के ऊपर विठोबा खड़े हैं जो विठोबा के मंदिर में है, बराबर। तो वो विठोबा के साथ नामदेव का संबंध, सबसे बड़े भक्त। अभी वहां वो लकड़े के खापी पड़ी थी, गोरा कुंभार यानी स्वयं कुंभार था ना, तो कुंभार क्या करता है कि जब भी जो बर्तन सभी पक कर आते हैं मिट्टी के, तो उसको जरा ऐसे टकोर मार के देख लेते हैं कि बराबर पका है कि नहीं पका है। तो उसको टेस्ट करने के लिए वो लकड़े की छोटी सी थापी पड़ी थी, तो वो मुक्ताबाई ने उठाई और नामदेव से पूछा कि ये क्या है, तो सॉरी गोरा कुंभार से पूछा कि ये क्या है, तो गोरा कुंभार ने कहा कि मिट्टी के जो बर्तन है, मिट्टी के जो घड़े में बनाता हूँ, उनको परखने का साधन है कि भाई पक गया है कि नहीं, कच्चा है कि नहीं, उसको उसमें से निम्बाड़े में से आग में से निकालना है कि नहीं निकालना है, तो उसको टक टक टक टक करके टेस्ट करके देख लेता हूँ। तो मुक्ताबाई को थोड़ा मस्ती सूझी, विनोद सूझा, तो उसने कहा कि आप तो ये मिट्टी के घड़े बनाते हो, बराबर है, अभी ब्रह्मा जी ने हमें भी ये सब घड़े बनाए हैं, मिट्टी रूप ये भी मिट्टी ही है, बराबर, ये घड़े बनाए हैं क्या, और आप जो मिट्टी के घड़े बनाते हो उसमें पानी भरा जाता है, ये जो अभी मुक्ताबाई है ना, वो ज्ञानेश्वर की बहन है, तो वो उसकी बात भी यही उस लेवल की होगी ना, तो उन्होंने कहा कि आप जो मिट्टी के घड़े बनाते हो उसमें पानी भरा जाता है, और ब्रह्मा जी ने जो घड़ा बना है उसमें ज्ञान और राम रस भरा जाता है। कितनी बड़ी बात है, देखो संत जब भी बात भी करते हैं तो ऊंची बात करते हैं। तो मिट्टी के घड़े में पानी भरने के पहले आप उसको ऐसा टकोरा मार के देखते हैं कि वो कच्चा है कि पक्का है, निबाड़े में घड़ा पक्का है कि नहीं, खतरी कर लेते हो, और ये घड़े को आप खतरी करते हो, फिर बेचने के लिए जब ये कुंभारिन लेकर जाती है तो वो भी उसको एक बार टकोरा मार के देख लेती है, फिर बाद में खरीदने वाला ग्राहक भी टकोर मार के टिन टिन करके देख लेता है कि सही है कि नहीं, घड़ा पका हुआ तो है कि नहीं क्या, और समझो कोई नौकर लेने को गया और घर लाया तो सेठा ने भी उसको वापस टिंग टिंग करके पता कर दिया, यानी कि एट एवरी लेवल इट इज़ बीइंग चेक्ड, पानी भरने से पहले कि ये घड़े में पानी रख सकते हैं कि नहीं, कच्चा है कि पक्का है। तो बोला दो बाल्टी पानी रखने वाले चार पैसे के इस घड़े की इतनी कसौटियाँ होती हैं, इतने टकोरे उसको खाने पड़ते हैं, तो जिस घड़े में परब्रह्म परमात्मा को प्रकटना है उसकी भी कसौटी होनी चाहिए, ऐसा मुक्ताबाई ने इनसे कहा, गोरा कुंभार से। तो देखो गोरा जी, भक्त जी, हम भी तो ब्रह्मा जी के घड़े हैं, उसमें ब्रह्म ज्ञान का मधुर जल भरना है क्या, तो आप भी एक काम करो ना, थापी ले लो और हमारे सबके सिर पे जरा टक टक टक टक करके देखो तो सही कि कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन सा पक्का है। एक वार्ता विनोद चल रहा था, मस्ती चल रही थी, एक मौज चल रही थी। तो गोरा कुंभार ने कहा कि ठीक है चलो देख लेते हैं। तो गोरा कुंभार ने वो थापी अपनी उठाई और सभी जो संत वहां बैठे थे सबके सिर पर ऐसा हल्के हल्के टकोर टक टक टक टक टकोरे मारने लगे, और सभी संत मौज ले रहे थे, लेकिन नामदेव की बारी आई तो चिढ़ गए, गुस्सा आ गया उनको, बोला हमको मिट्टी के घड़े थोड़े ही हैं, जिस प्रकार के टकोरे मार के देखा जा सकता है, भगवान तो अंदर से प्रकट होते, उनको विठोबा के साथ जो डायलॉग होता था ना उसका घमंड था क्या, तो ऐसा थोड़े ही हम मिट्टी के घड़े हैं तो उसके ऊपर टकोरा मार के पता कर किया जाए कि कच्चा है कि पक्का है। तो गोरा कुंभार ने फौरन वहां न्याय दिया कि बाकी तो सब पक्के घड़े हैं, ये घड़ा कच्चा है क्या, यहां उनका ब्रह्म ज्ञान का फल अभी पका नहीं है। नामदेव को और गुस्सा आ गया, बोला कहना क्या चाहते हो, तो संतों ने कहा कि हाँ, नामदेव अभी भी कच्चा घड़ा है। नामदेव जी भीतर ही भीतर झुंझला रहे थे कि लोग मुझे कच्चा घड़ा कह रहे हैं। तो नामदेव जी ने कहा कि मैं जब चाहूं तभी भगवान विट्ठल दर्शन देते हैं, मैं इन लोगों को बता दूंगा। वापस गए, विट्ठल की मूर्ति के सामने खड़े रहे। नामदेव जी ने कहा कि प्रभु, तुम्हारे बड़े भक्त के ऊपर ऐसी उसकी मश्करी हो रही है। भक्त ने कहा कि गोरा कुंभार ने जो कहा है वो सही कहा है, तुम्हारे में ये भक्ति का अभिमान है, ये अहंकार है, इस अहंकार से मुक्त हो जाओ और किसी गुरु की शरण में जाओ। तो स्वयं गुरुणाम गुरु विठोबा यानी कृष्णा, बराबर जगत गुरु ने नामदेव से कहा कि किसी गुरु की शरण ले लो और इस अहंकार से मुक्त हो जाओ, तब जाकर बात बनेगी। सो जिनके साथ सगुण साकार रूप लेकर नामदेव बोलते थे, उनके हाथ से भोजन करते थे, लेकिन ये विठ्ठल का, ये विठोबा का सच्चा पारमार्थिक रूप, जो यहां तत्व से समझने की जो बात है, वो नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। वो द्वैत अभी भी बचा था, और ये द्वैत जब तक अद्वैत नहीं होता, उनके साथ जब तक हम एकाकार नहीं हो जाते, तब तक बात नहीं बनती है। और ये समझने के लिए नामदेव जी को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा। सो भगवान कहते हैं कि इस मार्ग में अनेक साधक प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन उनमें से भी कोई एक पुरुष मुझे तत्व से जान सकते हैं, यानी मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यदते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। क्योंकि लोग मेरे बारे में अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं, लेकिन मैं उनसे भी अतीत हूं, उनसे भी परे हूं। ये बात जब भी बनती है। और एक बात और यहाँ समझनी है हमें, आपको लगेगा कि ये तो बड़ी बहुत मुश्किल बात हो रही है, नामदेव जी जैसे को भी नहीं मिला तो हम तो कौन सी खेत की मूली, हमारा तो उधर कोई क्लास ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। प्रभु की यात्रा सरल भी है और कठिन भी है। अभी सरल बनाना या कठिन करना ये हमारे हाथ की बात है, क्योंकि सरल इसलिए है कि जिसको पाना है उनको हमने ऑलरेडी पा चुके हैं। क्योंकि जिसको हम खोज रहे हैं उसको हमने कभी खोया ही नहीं है, वो तो निरंतर हमारे भीतर मौजूद है, हमारे प्रत्येक श्वासोच्छ्वास में, हमारे प्रत्येक धड़कन में हमारे साथ है। इस प्रभु को पाना बहुत सरल है। प्राप्तस्य प्रापणम अप्राप्तस्य प्रापणम, ये दो टर्मिनोलॉजी समझने जैसी है। अप्राप्तस्य प्रापणम, जो नहीं मिला है उसको पाना। संसार की सभी चीजें जो है ये इसी के अंदर आती है। अप्राप्तस्य प्रापणम, जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करना। मेरे पास ये नहीं है, मैं खरीद कर लाया, क्या कोरोना चल रहा है, घर में फ्रिज में सभी भाजियाँ खत्म हो गई, बाहर चले गए और चार पांच भाजी लेकर आ गए, सब्जी लेकर आ गए, तो अप्राप्तस्य प्रापणम, जो नहीं था उसको खरीद कर ले आए, बराबर। तो संसार की जो सारी चीजें हैं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, तीनों इसमें आ जाते हैं। अप्राप्तस्य प्रापणम, हमारे पास नहीं थे और मिले, बराबर। पहले कुंवारा था, शादी हो गई तो पत्नी मिल गई या तो पति मिल गया, अप्राप्तस्य प्रापणम। You can acquire externally, लेकिन जो दूसरी क्वालिटी जो है वो प्राप्तस्य प्रापणम, जो अंदर ही है और उसी को प्राप्त करना है, और उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। जैसे कबीर ने वो बच्ची से कहा था कि जिसने नाक दिया है उसके बारे में कभी सोचा, नथनी देने वाले के बारे में सोचते हो? ये क्यों ऐसा है? क्योंकि सबसे पहला कारण यह है कि हमें जो मिला है उसको पाने के लिए हम क्यों प्रयत्न करें, वो तो है ही हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर, पानी में तैरती हुई मछली कभी पानी प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेगी। समुद्र में जो मछली है वो समुद्र क्या है वो जानने की कोशिश करेगी ही नहीं, क्योंकि समुद्र के अंदर ही है, सागर की मछली है, क्या उसी में पैदा हुई, उसी में जीती है और उसी में बड़ी होती है और उसी में समाप्त होने वाली है। उसे पता भी नहीं है कि जो जिसके अंदर वो है वो सागर है, क्या? एक शिष्या मछली ने गुरु मछली से पूछा कि सागर क्या होता है, तो गुरु ने बोला कि एक काम कर, एक छलांग लगा ऊपर, और ऊंची छलांग लगा, तो थोड़ी और छलांग लगाई मछली ने तो श्वास लेने में तकलीफ होने लगी, वापस आके गिरी, बस ये सागर में आई ना, ये सागर है। तो मछली को सागर का तभी पता चलता है कि जब उसको सागर से बाहर निकालो। यदि वो सागर से बाहर नहीं निकली तो कभी पता नहीं चलेगा कि सागर क्या चीज है, क्या सागर के साथ इतनी एकता है कि कभी पता ही नहीं चलता, वो दूरी बने तो पता चले। और मछली के केस में तो मछली को उठाकर आप सागर के बाहर ले भी जा सकते हो। हम जो है आत्मी मनुष्य है वो तो परमात्मा परम तत्व से बाहर कभी निकल ही नहीं सकते, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, हम उसी के अंदर ही रहने वाले हैं। ऐसा कोई तट नहीं है कि जहां परमात्मा ना हो, जहां भी जाओ परमात्मा मौजूद है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। कहां परमात्मा कहां नहीं है? आदमी के लिए कोई ऐसा तट नहीं है कि जहां परमात्मा मौजूद ना हो। जहां भी हम जाएं वहां परमात्मा मौजूद है, और इतना मौजूद है, इतना मौजूद है कि हमें उसका पता ही नहीं चलता, हम उसको भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि टू मच फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जिसको आप बहुत ज्यादा जानते हो तो फिर उसका जो महत्व है वो हमारे ख्याल से बाहर नहीं। अरे वो ठीक है, हमारे घर में बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, घर नो जोगी जोगटो, वैसे परमात्मा को भी वी हैव टेकन हिम फॉर ग्रांटेड। तो इस बात के साथ अभी यहां हमें रुकना पड़ेगा, इसको हम कल थोड़ा आगे देखेंगे। हाँ, तीसरा नीति शतक। थैंक यू दिलीप भाई। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, भरतृहरि का जो तीसरा जो याद नहीं आ रहा था उन्होंने याद दिलाया, धन्यवाद। तो आइए इस बात को यहाँ विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं, कल मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।